Per fi lliures, el programa de ràdio que repassa alguna de les activitats i esdeveniments pel cap de setmana i el nostre temps lliure. I tot això t'ho servim amb bona música. Per fi lliures, els divendres a partir de les 6 de la tarda a Ràdio Vilafant. Cançó original de Richard Berry, un músic americà de l'any... aquesta cançó era de l'any 1955, que l'han interpretat doncs moltíssima gent, de Beach Boys, de Kings, de Clash o fins i tot Iggy Pop, entre d'altres. Han fet versions d'aquest Louis Loué, no sé si ho hem dit bé. I aquesta és la versió en directe dels Dirty Jobs. I precisament per parlar de la música dels Dirty Jobs, doncs tenim avui com a convidat doncs a dos dels seus músics, en Martín i en Sergi, guitarra i bateria. No directament com ho he dit, però bona tarda i benvinguts. Bona tarda. Bona tarda. Principalment us tenim aquí doncs perquè us apreciem com a grup, però perquè també doncs demà teniu un concert. Això mateix, demà toquem a la plaça del Sol de Figueres, als Gemcases, a partir de les 12 de la nit, i bueno, si la gent té ganes de veure una mica d'ambient, amb aquest fred que fa i tot, per doncs... pujar una mica d'energia i tot, una mica de rock and roll va bé. Bona falta que fa. Doncs, abans de tot, nosaltres us coneixem de sobres, però qui sou els Dirty Job? Dos dels seus membres són aquí, però n'hi ha dos més. Bueno, els altres dos membres, en Pere Salvaix, que no ha pogut assistir perquè, malauradament, bueno, o afortunadament està treballant. Afortunadament? Afortunadament està treballant. I l'altra part, que és el cantant, no ha pogut vindre per... Bueno, ha tingut problemes familiars, diguéssim, i no ha pogut fer acte de compareixència aquí amb nosaltres. I vosaltres sou, Martín, tu? Jo sóc en Martí, a la bateria, i el meu company, en Sergi. I jo sóc en Sergi. Abans, a micro tancat, em parlaven del nom que li heu donat al grup, Dirty Jobs, que traduït literalment seria quelcom com treballs bruts, però voleu matitzar això, sí. No? Què és el que voleu fer entendre amb el vostre nom? De fet, la dificultat, no?, d'un grup per tirar endavant, el tema de buscar concerts, que agradi la gent, etc. És una tasca complicada, diguéssim. És complicada, sí? És complicat, sí. És complicat. Llavors, a la que tens un nom, comences a tocar molts llocs, llavors la cosa va com més rodada, no? Però és una tasca que és complicadeta, sí. Fem una miqueta de biografia. Com i quan va començar la vostra formació musical? En original. Quin moment? Bueno, sí. Hem de dir que la formació original, l'actual, ha anat variant una miqueta del temps enrere. Jo porto amb en Gavin, el cantant, porto 7 o 8 anys tocant amb ell, diverses bandes diferents. Bueno, l'estil més o menys sempre ha sigut rock and roll, sempre hem tocat bàsicament el mateix, però hem anat canviant el nom fins que hem trobat li doni. El nom de Dirty Jobs, d'on va sortir? Si no recordo malament, i no em traiciona la memòria, penso que va sortir típiques jornades que surts a sopar, veus una miqueta de vi, i bueno, comences a discutir a la taula amb els companys, hòstia, hem de buscar el nom que enganxi a la gent, és lo típic. Busques un nom fàcil, contundent, i que sigui directe, i que la gent es quedi amb el nom. I penso que algú va dir, ostres, Dirty Jobs. I els altres, per què no? Va, i vam apostar per Dirty Jobs i mira, des de llavors, Dirty Jobs. Per cert, ara parlaves tu del difícil que és per una banda doncs trobar o fer llocs on fer concerts. Com seria, diguéssim, la trajectòria des de que teniu pensat anar amb algun lloc o us posen en contacte amb vosaltres? Com funciona un grup com vosaltres? Teniu mànagers? Sou vosaltres mateixos? Sí, bueno, des de bon principi sempre ens ho hem fet tot una mica nosaltres mateixos. Com t'he dit abans, al principi és molt complicat perquè la gent no te coneix, a poc a poc vas tocant, la gent va parlant, és el boca a boca, no?, que la gent va comentant aquest grup tal, i és veritat que cada cop reps més trucades, no? Al principi havies de buscar-ho tot i ara cada vegada, diguéssim, segueixes buscant, perquè clar, els llocs també són limitats, però també reps trucades, no?, que és l'interessant. I llavors tenim una ajudant, la Mica, que volem donar les gràcies des d'aquí, que és la dona que n'està ajudant a tirar la Mica endavant tot plegat. Perquè, diguéssim, esteu circunscrits, per dir-ho d'alguna manera, a la comarca o aneu molt més enllà? La intenció és cada cop anar més enllà. De fet, El motiu de que, bueno, en part també estem aquí és que vam participar en un concurs el mes de novembre passat. El concurs era el Wolfest Festival Music de Barcelona, sí, en el qual vam participar amb temes cançons, amb cançons pròpies, etc, etc, i vam guanyar. Llavors, arrel d'aquí també, hosti, cada cop tenim una visió com més d'anar cap a fora, no? Uh-huh. Tota aquesta zona ja la coneixem i tenim la intenció d'una mica de començar a moure'ns una miqueta. És un hàndicap això de ser un grup de comarques i de no estar ubicat, de no ser d'una ciutat o d'un lloc molt proper a la gran ciutat de Barcelona? Ho noteu vosaltres? Per tema de feina, no. Jo crec que no és un hàndicap, perquè hi ha oferta per aquí també. Busques, hi ha molta zona de turisme, tema Empuria Brava, Sant Pere Pescador, etcètera, etcètera, no? I hi ha opcions. El que passa que ara costa anar cap allà, no? I és el nostre objectiu principal és començar a sortir una miqueta de la província. Per cert, hem escoltat aquesta cançó Lui Lue, que l'ha versionat moltíssima gent, però per què vau triar aquesta cançó? No sé qui de vosaltres... Bueno, ens movem una miqueta també per els gustos musicals, no? Allò de... La base de tots, més o menys, és el rock and roll, no? Tots ens hem criat amb el rock and roll i és la música que ens agrada. Llavors, el tema de decidir de fer una cançó o fer una altra depèn dels gustos o dir, hòstia, he escoltat aquesta cançó, va, anem a provar-la, no? I veure que funciona i la gent li agrada i és bàsicament això. Sempre has mamat rock and roll, tu, com a guitarrista? Home, sempre no, però a casa, des de bon principi, el meu pare, entre altres coses, sí, també escoltava els Beatles, els Creedence, uh-huh, els Rolling Stones, sobretot, i això vulguis o no et queda. Hi ha moltes altres coses que ja vas descartant amb l'edat, del que has anat escoltant, però a Martín també en aquest cas, ell també a casa sempre ha escoltat, sí, rock, no?, and roll. A tu et, sí, ve de família, això de tocar la bateria, no? Sí, la veritat és que de família. De família. Sempre he escoltat música rock and roll des de petit i m'he criat de la música de petit que em ficava el meu pare, des de Deep Purple, de Zeppelin, Pink Floyd, Police, aquestes eren les meves has nanes. Bon rock and roll. Sí, les meves nanes per anar a dormir. Per cert, qui tria les cançons? En aquest cas, la de Lulu, que de fer aquesta versió va ser idea d'algú en concret? Qui aporta, qui diu aquesta sí, aquesta no la farem? Aquesta precisament me'n recordo que va ser a les proves d'un concert, de dir, no sé, em sembla que va ser en Gavin, el cantant del grup, que va comentar, hòstia, la cançó que ja podíem mirar a Lui Lua, i jo feia molts anys que l'havia escoltat, altres, i vam provar-la res, i tal com la vam fer aquell dia, l'hem seguit fent fins ara. Ell té, també ho dèiem abans, a micro tancat també, que té certa facilitat per cantar en anglès. Clar, en Gavin tenim la sort de que és escocès, llavors, clar, el tema de l'anglès el porta de conya, i també la cultura musical, que és molt diferent. Mentre nosaltres aquí ens hem criat amb Juan Pardo, Julio Iglesias, etcètera, etcètera, és veritat, és el que hem escoltat. Sí, sí. Llavors, allà hi ha hagut una altra cultura, no?, que molt més viva i molt més interessant, els Beatles, els Rollings, i clar, això també s'ha de notar, no? Doncs anem a escoltar una altra de les cançons, una altra de les versions, perquè al final escoltarem una altra qüestió totalment diferent, i en aquest cas és la, a veure si ho trobem per aquí, una ben coneguda, que tothom que estimi el rock and roll el coneixerà, Everybody Needs Somebody, en aquest cas amb la versió dels Dirty Jobs. So glad cançó original de Solomon Burke de l'any 1964, ni més ni menys, i molt coneguda de la mà de The Blues Brothers. Continuem parlant amb els Dirty Jobs, que ara, micròfon tancat, parlàvem d'altres històries, com que tenen a l'agenda, doncs, diversos concerts. No només el de demà, que heu parlat, que demà, tornem a recordar, és... Demà és a la cerveseria, al Jim Cassis, és a la plaça del Sol. Molt bé. Penso que és un local que ho coneix bastanta gent. I estem allà demà i us esperem a tots, si no falteu. Molt bé, i els propers dies o setmanes també teniu a l'agenda doncs diversos concerts. Efectivament, a la setmana següent també, per casualitats, també estem a la plaça del Sol, al Music Hall. Ah. I bueno, és un local que han obert ara fa poc, que també fan concerts, i bueno, ens van oferir l'oportunitat d'anar-hi i ser la segona vegada que anem i nosaltres doncs molt contents. Podeu fer el traspàs d'instruments d'un costat a l'altre, sí, no els teniu que portar. La llàstima és que sigui una setmana de diferència, sí. No? Però si fos l'endemà seria perfecte. Sí, sí. Que també l'horari és comencem a partir de les 12. Molt bé, això serà la setmana vinent? La setmana vinent, el dia 11. Doncs ja ho apuntem a l'agenda, si no l'Ernest, que és el nou gerent de Music Hall, ja ens ho envia. Ah, molt bé. Vinga, apuntem, continuem apuntant. Continuem. Altre concert? Setmana següent tenim el dia 17, que ja ens traslladem fins a l'Escala, un local que es diu Ai Carai, que també comencem tema a les 12, i més show per l'Escala. Molt bé, doncs, o sigui que d'entrada ja teniu tres concerts, tres, no? Tres concerts. Consecutius, bueno, cada setmana, o sigui, sí, això està, sí, molt bé, no? Tenim, de veritat, la gran sort de, ostres, podem, bueno, tocar cada setmana i està per no oxidar-nos. Algun altre, o de moment... Algun, sí, altre... El dia 18, al final, ha sortit un concert a Sant Pol de Mar, i llavors... també... A Sant Pol? A Sant Pol. I llavors, el dia 26, que és un diumenge, toquem a Empúria Brava, a l'Orange Kiwi, que fem un horari que comencem cap a les 8 i mitja de la tarda o així, fins a les 12, més o menys. Llavors, aquest mes tenim bastant concerts i... Molt bé, doncs que duri. Que duri, que duri. Per cert, que a part de poder escoltar la vostra música als concerts, també esteu a punt de reflexar tota la vostra música doncs en un futur CD que esteu preparant, no? Això mateix. Com he comentat abans, fruit de l'experiència del festival de World Fest de Barcelona, de fet, vam començar a composar cançons arrel d'inscriure'ns en aquest festival. Doncs va anar molt bé, vam tenir la sort de guanyar el primer premi i arran d'això, pues, més ganes que mai de seguir composant, i estem quedant per assajar un parell de vegades a la setmana. Uh-huh. I res, cançons noves, cançons pròpies i, uh-huh, i fotre molta feina. O sigui, què és el que trobarem amb aquest CD? Cançons pròpies vostres o hi haurà versions o què és el... Estem fent cançons nostres, o sigui, la nostra idea és gravar per fi un disc nostre. Uh-huh. Ja que portem molts anys treballant en versions, que de fet ens ha donat de menjar molt de temps, no? Que hem d'aprofitar, vull dir, ho agraïm moltíssim, però ara si un cop ho has provat, te pica les ganes de seguir fent les teves... Seran en anglès? Sí, serà en anglès, sí. Serà en anglès. Com he dit abans, en Gavin parla molt bé i és el nostre idioma tocant en directe. Doncs us esperem aquí una altra vegada quan tingueu aquest nou CD, que serà... Finals d'abril, principis de maig, està previst per aquí. Aviam si és possible, estem negociant, aviam si és possible tocar Barraques de Figueres per fer la petita presentació, uh-huh, que a nosaltres ens agradaria. La veritat és que molt. Què millor que presentar... Ostres, el disc aquí a Barraques de Figueres. Uh-huh. Per cert, hi ha una altra possibilitat d'escoltar la vostra música i en aquest cas seria directament a la vostra pàgina web. Això mateix. Aprofitem per comentar-ho. La nostra web és www.dirtyjobsrock.com. Uh-huh. Bueno, a la pàgina web, a part d'haver informació del grup, es poden trobar fotografies, hi ha un vídeo de les cançons aquestes que hem escoltat, uh-huh, que les vam enregistrar el mes de març de l'any passat als MKs, hi ha un petit vídeo de 10 minuts, llavors també tenim penjades 4 o 5 cançons d'aquest directe i bueno, doncs res, si voleu visitar la nostra pàgina, nosaltres encantats. Sí, apuntem. Aprofito del sí, torno a repetir. Apuntem. www.dirtyjobsrock.com. I també, bueno, comentar que estem al Facebook i al Twitter, i al Facebook, bueno, si ens busquen per Dirty Jobs pàgina oficial, ens trobaran. Estem a l'última, estem allò, aprofitant totes les vies. Sentim que cascar les piles amb, sí, les redes socials, que també donen un cop de mà. Doncs per rematar la vostra visita a la ràdio, doncs què millor que escoltar un abans, no? Del que podrem escoltar el vostre CD, que teniu nom pel CD? O encara sí, no? Yes, sí, però això es manté sí, en secret. El que sí podem avançar és una cançó, que us deixo que la presenteu vosaltres. La presentem. Doncs bé, aquesta va ser la cançó amb la qual vam encetar el concert del World Fest. De fet, és la que més ens ha agradat d'un bon principi, i la cançó diu Bed Breaker. Uh-huh. I, bueno, tracta del tema d'un gigoló i esperem que us agradi, és una cançó molt canyera. Doncs amb Beat Breaker dels Dirty Jobs i amb la companyia avui d'en Martín i d'en Sergi, escoltem aquesta música i molta sort en tots els concerts, gravació del nou disc i en general. Gràcies per la vostra visita. Moltes gràcies. This will make you sweat.